محمد بن عبد الوهاب رحمه الله diyor ki وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون أي محمد بن عبد الوهاب إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة. تمام. يعني diyor ki İmam Muhammed rahimahullah diyor hiç kimseyi böyle heva ve hevesine göre tekfir etmemiştir. Büyük şirk konusunda veyahut da büyük küfür meselesinde, tamam mı? Ne yapmıştır? İslam ümmetinin üzerinde karar verdikleri yerlerde ne yapmıştır? O da karar vermiştir. Yani İslam ümmetinin tekfir ettiği şahısları tekfir etmiştir. Tekfir etmedikleri şahısları tekfir etmemiştir. Ve hatta İmam Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah namazın terki küfür olmadığını söylüyor. Biz diyor, ben diyor ümmetin icmağına bağlıyım. Biliyorsunuz Hanbelilerin cumhuru namazın terkinden dolayı tekfir etmiyorlar. Ancak Hanbeli mezhebi içerisinde İmam Ahmed bin Hanbel başta olmak üzere ve onun çizgisinde olan bazı alimler namazın terkini küfür görüyorlar. Örneğin İmam İbn Teymiye Rahimullah, İbn Kayyim el-Cevzi ve İbn Üthemin, ondan sonra İbn Baz. Bunlar yani bu gibi alimler, yani Suudi Arabistan'da özellikle bulunan alimlerin birçoğu bu çizgidedirler. Ama Hanbeli mezhebinin cumhuru diğer büyük cumhurla beraberdirler. Tamam mı? Dolayısıyla Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah bu meselede cumhurun yanındadır. Yani namazın terkinden dolayı tekfir etmiyor. Ve dikkat ediyorsanız mesela Suudi Arabistan dışında olan insanlar Suudi Arabistan'da olan insanları Vahabi diyorlar ve diyorlar ki Vahabiler kafirdirler. Ve Muhammed bin Abdülvehhab bizzat kendisi namazın terkinden dolayı tekfir etmiyor. Ve İslam ümmetinin tekfir etmediği bir kişiyi de tekfir etmiyor. Dikkat ediyorsanız burada ne yapıyor? İspat ediyor. والتي لا يتكلم فيها الا العلماء من ذوي الالباب diyor. Bu tekfircilik meselesinde ancak akıllı ve rabbani olan alimler konuşur. Bu çoluk çocuğu işi değildir. Tekfircilik meselesi böyle daha başlangıçta olan ilim talebelerinin işi değildir. Başlangıçta olan ilim talebelerinin görevi daveti insanlara sunmaktır. Başlangıç itibariyle nereden başlaması gerekiyor davetçi? Tevhid ve şirkten başlayacak. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam başladığı gibi. Eğer o bulunduğu toplumda tevhid ve şirki gerçekten kavramışsa onun ikinci merhaleye atlar. Yani İslam'ı sunduğu insanların seviyesine bakacak. Bu Müslümanlar veyahut da bu fert, bu cemaat, bu cemiyet, bu toplum, bu aile seviyesi nedir İslam'da? Eğer hakikaten tevhid ve şirki aşmışsa ondan sonra daha başka meselelere aktarılır. Eğer aşmamışlarsa, tevhidin manası ne olduğunu bilmiyorlar, şirkin manası ne olduğunu bilmiyorlar, tevhidi bilmiyorlarsa, şirki bilmiyorlarsa, sen ilk önce bunları onlara sun. Tamam mı? Ve bunlar normal olarak Müslümandır. Sen hemen onlara bir kafir olarak bakman doğru değildir. Diğer toplumlarda olduğu gibi. Bu insanlar nedir? Müslümandır. Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor ama belki küfre düşmüştür veyahut da şirke düşmüş olabilir. Tamam mı? Ve bu küfre düştüğü zaman, şirke düştüğü zaman demin söylediğimiz, saydığımız 6, 7, 8 şarttan birisi onda kaym olabilir. Cahil olabilir. Cehaletinden dolayı bu küfre düşmüş olabilir. Veyahut da hatasından dolayı düşmüş olabilir. Veyahut da mukallid olabilir. Ve dikkat ediyorsanız biz, bu Suudi Arabistan toplumu dışındaki diğer toplumlar genelde mezhepleri üzerindedir. Mukallittirler. Veyahut da adam bir tarikata bağlanmıştır. O tarikatın şeyhine inanmıştır o toplumda. Ve o tarikatın şeyhi ona neyi aktarıyorsa onu alıyor. Çünkü o cahildir. Diyor ki bu alimdir. Bu Allah'ın velisidir diyor mesela. Ve bunun söylediğine inanıyor ve bunu taklit ediyor. Dolayısıyla bu cahildir, mukallittir. Körü körüne taklit olabilir. O zaman sen doğruyu, bu adamı tekfir edeceğine, sen doğruyu aktar ve doğruyu ona götür ve bu şekilde bu insanı bu büyük bataklıktan kurtarmaya çalış. Görevin budur. لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابُ وَفِي غَيْرِهِ لِمَنْ جَهِلَهَا وَاَعْرَضْ عَنْهَا diyor. Tamam mı? Yani bu konuda cahil olan insanlar bu konuda konuşmamaları gerekiyor. Çünkü bu senin görevin değildir. Senin görevin yani bilgin düzeyinde insanlara İslam'ı sunmandır. Artık o İslam'ı sunacağın insanların seviyesi neyse seviyelerine göre başlayarak sen onlara bir şeyler anlat ve bir şeyler öğret. İyiliği emret, kötülükten sakındır. Namaz kılmasını bilmiyorsa namazı öğret. Eğer bakıyorsun ki gerçekten sen bu adamda şirk koşuyorsa bazı meselelerde işte o şirk koştuğu şeylerin şirk olduğunu ne yap? Ona öğret. Ama sen kafirsin, sen müşriksin değil mi? Çünkü bu adam kendini Müslüman biliyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor veyahut da namaz kılmıyorsa mesela böyle açık putlara tapmıyor. Ama bazı şirke düşmüşse veyahut da küfre düşmüşse veyahut da nifaka o zaman bu demin söylediğimiz şeylerden birisi onda haiz olabilir. İşte o zaman bizim görevimiz ilim öğrencisinin veyahut da davetçinin görevi bu tür insanları kurtarmaktır. Hemen onlara küfür hükmünü vermek değildir. Bizim toplumumuzda hocam çoğunlukla cehalet ve taklitten düşüyorlar.